Mill-studios sa' Campus FM jina Slim Buħaġar flimkien ma' l-professur Charles Briffa nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idejat ta' żminna. Wara li tkellimna ftit fuq it-ħaddim komunikattiv tal-Malti tal-lum u trattajna l-amliet u it-trasformazzjoni tas-sentenzi, aħna inkomplu fil-programm tal-lum nidħlu fil-pragmatika tal-lingwa u naraw x'inhu is-sem tal-paragrafu f'dak li huwa Malti miktub. Sawa, mela naturalment il-paragrafu kif attenti sa nafsu fuq il-Malti miktub. Issa s-sentenza hija element tal-paragrafu, aħna tkellimna ħafna fuq is-sentenzi u għamlit ta' sentenzi u allura issa hawnhekk qed naraw anke l-għamlit differenti ta' paragrafi, però ma rniex ċans nidħlu f'dawn l-għamlit differenti tal-paragrafu. Ħan nitkellmu b'mod ġenerali fuq il-paragrafu. Għax aħna nemnu illi jekk bniedem ikollu ħakma tajba ta' sentenza, il-paragrafu allura joħroġ awtomatikament tajjeb. Qed ngħidlek dan aktar bil-ħsieb illi t-tagħlim fl-iskejjel isir iffukat fuq il-binja tas-sentenza. Ara kemm għattajna programmi f'di sensiela silejn biex is-sentenza nurwa bil-qawwa tagħha kollha. Jekk wieħed kif għad ikun kapaċi jikkontrolla s-sentenzi tiegħu, allura il-paragrafi jiġu tajbin. Ma ħan nafsu daqsxejn iktar fuq il-paragrafu fil-Malti, ħalli anke naraw x'qawwa għandu fil-Malti il-paragrafu naturalment l-istess qawwa li għandu f'lingwi oħrajn. Issa, meta aħna ngħaddu minn sentenza għall-oħra, napprezzaw ukoll l-importanza tal-varjetà. Hawnhekk mela l-paragrafu jekk aħna rridu noħorġu definizzjoni ta' paragrafu x'inhu huwa ġabra ta' sentenzi. Alright, jista' jkun qasir, jista' jkun twil. Għandna wkoll anke paragrafi ta' kelma waħda. Qed niftehmu ma dawna nidħlu fl-irqaqat letterarji l-iktar meta niġu għal dawn. Issa, il-varjetà tas-sentenzi illi jiġbor fiħdanu l-paragrafu qiegħed apposta biex anka jevita il-monotonija. Alright, jiġifieri t-tul tas-sentenzi jiddependi wkoll fuq il-kumplessità tal-ħsieb, imma wkoll biex ivarja il-varjetà l-bniedem ħossa u jħobba sewa. Ġifieri hawnhekk il-paragrafu jitħaddem bis-sena sewa. Kultant nagħmlu xi stqarrija li minħabba l-verità u l-eżattezza tkun teħtieġ anke xi kwalifikazzjoni, xi elaborazzjoni u allura nibdew indaħlu strutturi dipendenti, indipendenti dak kollu li semmejna qabel. Sewa, kultant anke sentenza qasira titħolġu paragrafu apposta għal kontrast u dan huwa importanti għaliex minn qed iħaddem il-paragrafu rridu narawh qisu bennej qed jibni l-lingwa, qed jibni is-sentenzi biex jagħmilhom f'paragrafi u hemmhekk għandek l-arkitettura tal-lingwa hawnhekk sewa. U anke wieħed jipprova joqgħod attent ukoll kif se naraw issa minn ftit ieħor kif jitfa' l-impatt, l-effett li jkun irrid l-enfisi li jkun irrid anke il-focus tagħna, alright, fejn ikun irrid jidderġina huwa l-paragrafu li se jidderġina lilna fil-ħsieb ta' kif qiegħed jaħseb l-awtur. Sewa, għax awtur tajjeb naturalment ivarja s-sentenzi tiegħu fil-paragrafu u dawn dejjem ivarjhom skont il-ħtieġa u fl-istess ħin jorbothom flimkien. Għax il-kontinuità hija importanti. Il-paragrafu, meta aħna nitkellmu fuq paragrafu, hemm element importanti li nsejħula s-sħuħija tiegħu. Huwa kontinwu s-sentenzi, għalhekk hawnhekk se nitkellmu anke iktar quddiem fuq l-irbit tas-sentenzi u kif isir l-irbit tas-sentenzi għax huwa importanti. Il-kontinuità hija importanti. Għax il-kontinuità kif qed ngħid tagħti dan l-irbit. Kontinuità tista' toħroġ anke b'mod fejn ikun hemm xi ħaġa irrepetuta fil-paragrafu stess. Sewa, issa dina r-repetizzjoni tista' tkun sentenza, tista' tkun kelma, anke tista' tkun idea li inti qed tirrepeti. Però r-repetizzjoni mhix qiegħda hawnhekk biskop ta' dwejja jew inkella biskop ta' injoranza. Sewa x'inti tista' tirrepeti lilek nifsek m'għandek xi tajt. Aħna mhux fuq dan qed ngħidu sewa. Però tkellimna wkoll fuq il-kontinuità u l-irbit. irrid ikun hemm dawk l-elementi li jaqdu. Issa din se tkun anka kelma żgħira bħal minkejja dana għalhekk jew għal daqstant dawk l-affarijiet li jortu sewwa. Issa ħalli nisimgħu daqsxejn paragrafu miktub minn Oliver Friġġieri u mbagħad wara nikkummentaw fuq. Ħa nisimgħu daqsxejn li rsilejn taqranna il-paragrafu ta' Oliver Friġġieri mill-istudji kritiċi miġbura. Ebejjer għandu personalità waħda. Għalkemm fuq il-palk itella karattri enigmatiċi li xi drabi jaħarbu minn kull tentattiv ta' interpretazzjoni sħiħa. Madankollu huwa juri dejjem l-istess kuxjenza li taf taqgħod kollox f'daqqa. Ngħidlek għaliex ħafna karattri liebni jekk jittieħdu barra mill-kuntest partikolari li jgħixu fih li barra minnhom m'għandhomx eżistenza, jistgħu jidhru opposti għal xulxin, ir-rieda ta' xulxin. Dan il-fatt jidher meta nagħtu każ tal-aċċidenti u mhux tal-qofol tipiku li għalija huwa fattur komuni fil-bini tal-personaġġi ewlenin tiegħu kollha. Sewa, dak huwa paragrafu sħiħ u ħadna s-sħuħija tiegħu minn dak anke il-mod kif inqara u l-mod kif inkiteb. Ħa naraw daqsxejn. L-ewwel sentenza hija sempliċi u qasira, ebejjer għandu personalità waħda. Ekk, ekk tibda, sewa. L-oħrajn huma komplessi u twal. Mela għaw diġa qed joħloq il-kontrast l-awtur, sewa. Imma din l-ewwel sentenza tħadda nis-suġġett tal-paragrafu mela hemmhekk tefalna kollox jiena kif nifhem li ebejjer għandu personalità waħda, il-komplement ġej bħala spjegazzjoni ta' dik il-personalità. Elaborazzjoni ta' dik l-idea. Allura qed jamplifikaw, jispjegaw id-dettalji, jagħtu kummenti, konklużjonijiet loġiċi, għal komplessità hawnhekk Friġġieri kellu juża wkoll strutturi subordinati, oħrajn ikkoordinati u għalhekk il-progressjoni tal-paragrafu baqgħet tinħass b'mod kumulattiv, semmejniha anke din l-idea li jibni. U jippakja l-idea b'mod kumulattiv. Dal-istil fej, per eżempju, fil-bidu għandna sentenza sempliċi u qasira mbagħad għandna iktar xi ħaġa elaborata. Jinkiteb b'mod konxu u strutturat? Iva, naturalment. Jew tant ikollu tħaddim tajjeb l-awtur li dal-istil jiġih b'mod naturali, qasem mal-fej kważi jaħseb fil-binja tiegħu. Silejn iż-żewġ affarijiet li preżentajt inti huma konnessi mhux hekk għax għall-bidu tinsiex li l-kitba mhijiex naturali għal bniedem huwa t-taħdit li huwa naturali, mela l-kitba dejjem trid training biex niftehmu, inti titħarreġ tikteb. Issa biżmien però dik issir kif ngħidu parti minnek. Second nature. Issir parti minnek. Niftehmu? Allura tibda toħroġ awtomatikament. Jiġifieri inti trid titħarreġ tajjeb fiha l-ewwel b'mod konxju, anke meta ssir parti minnek tibqa' tagħmilha b'mod konxju. Għax inti meta trid pereżempju hawnhekk f'dan il-paragrafu, jien nimmaġina li Oliver Friġġieri rrid jitfa' l-qofol ta' dak li rrid jgħid fil-bidu. U allura ħeles minnha u mbagħad beda jallabora l-affari, niftehmu dan il-kitba hija dejjem b'mod konxju tinsiex għandek hekk fatturi li jikkontrollawk. Inti, meta inti tikteb, wara għandek ċans tirrevedi. Mhux hekk? Meta jien nitkellem b'mod spontanju, m'għandi ċans nirrevedi, even kif nirrevedi fil-kitba. Sewa, imbagħad għandna fattur ieħor f'dak li smajna. L-awtur jinqeda b'diversi elementi biex jorbot is-sentenzi. Aħna tkellimna fuq l-irbit tas-sentenzi u ħa naraw daqsxejn kif Friġġieri jorbot is-sentenzi. Issa, l-ewwel ħaġa li ninnotaw hija illi inti minn dak li qrajt, l-ewwel kelma hija ebejjer għandu personalità waħda. Għaliex ebejjer? Għaliex qabel fil-paragraf li aħna ma smajniex, sewa, semmieh l-ebejjer, mela dik il-kelma ebejjer, mhux Francis ebejjer, u laqas ikkwalifikah minnu Francis ebejjer, ma ebejjer. Allura hawn nassumi jiena li dik ebejjer qed torbot mal-paragrafi ta' qabel. Mela hemmhekk għandna l-ewwel element ta' rabta. Elementi oħrajn ta' rabta tista' tkun rabta sintattika, sawa, għandna it-tieni sentenza, per eżempju, għalkemm fuq il-palk itella karattri enigmatiċi li xi drabi jaħarbu minn kull tentattiv ta' interpretazzjoni. Madankollu huwa juri dejjem l-istess kuxjenza, eċetera, eċetera. Hawnhekk għandek l-irbit sintattiku ta' strutturi subordinati ma' strutturi indipendenti. Sewa, mbagħad għandek ukoll l-irbit semantiku. Sewa, per eżempju, l-irbit semantiku meta juża fil-paragrafu li smajna kliem bħal palk karattri enigmatiċi. Alright? Dawna ma xiex norbtuhom, norbtuhom mat-teatru. U ebejjer ma xiex inhu marbut mat-teatru. Tara ġifieri mod semantiku, il-vokabularju ukoll qiegħed jiffunzjona bħal element ta' rabta. Tajjeb, mbagħad hemm naturalment dawk l-elementi lingwistiċi ta' għaqda bħal ngħidu hekk dan il-fatt jidher, eċetera. Madankollu għandna daw kollha. Juża wkoll teknika oħra biex jorbot ukoll u biex jagħti ħajja dan il-paragrafu, juża mekkaniżmi li jagħtu is-sħuħija, dak li tkellimna fuqha is-sħuħija ftitilu. Jagħtu sħuħija, intelligibilità u enfisi tajba l-sentenzi tiegħu mingħajr ma jagħti l-impressjoni ta' artifiċjalità, dik hija importanti għaliex il-lingwa tittinħass b'mod naturali. Inti kif rajt għalkemm aħna għadna li l-kitba hija mod artifiċjali tal-lingwa, però inqrat b'mod naturali. U dik turi s-sena ta' min ħaddima. Alright, għaliex lilek inti taqra ġalek taqra b'mod kemm jista' jkun naturali. Niftehmu, u dik hija importanti. Issa minn fejn ħarġu dawn, pereżempju, jibbilanċja ċerti forom bħal meta juża l-impersonali mal-personali. Impersonali meta użanna jittieħdu. Personali meta jgħid xi ħaġa bħal natu każ. Jinqeta bl-antitezi. Sewa biex joħloq il-kontrast. Għandek fuq naħa għandna karattri enigmatiċi, fuq naħa l-oħra għandna dejjem bl-istess kuxjenza. Mhumiex enigmatiċi għax huma l-istess, stereotipati. Sewa, hemm il-kontrast. Jinqeda bil-parallelizmu ukoll. Sewa biex l-elaborazzjoni tkun aktar effettiva. Eżempju minnhom huwa opposti għal xulxin errieda għal xulxin. Araħ, parallelizmu sintattiku. Right? Dawn it-tfassil ta' dawn is-sentenzi bil-varjetà kollha li qegħdin insemmu b'dawn l-elementi kollha li qed iħaddem, sewa, jintużaw biex jissodisfaw il-moħħ tal-qarrej. U l-moħħ tal-qarrej iħossu sodisfatt għaliex biċċa biċċa jibda tiela, jibni, jippakkja l-idejat u jifhem x'irid jgħid bih meta għalilna fil-bidu ebejjer għandu personalità waħda. Sewa, is-sħuħija ta' suġġett ukoll qed toħroġ minn dawn l-elementi li qed iħaddem u r-ritmu, aħna f'wieħed mill-programmi ta' qabel tkellimna fuq ir-ritmu tas-sentenza, u r-ritmu issa mhux tas-sentenza, imma r-ritmu tal-paragrafu jispiċċa anke biex ipaxxi l-widna. Inti u taqra, aħna ma sibna xejn imqanżaħ hemmhekk kollox ħareġ b'mod naturali. U allura is-sentenzi jinstemgħu puliti u loġiċi u kif qed ngħidu joħolqu dak ir-ritmu xieraq għas-suġġett. Hawnhekk għandna suġġett ta' kritika. Il-kritika hija għamla elevata tal-kitba. Sewa. Jiġifieri mur lura daqsxejn ar-ritmu tal-paragrafu, ir-ritmu tal-paragrafu jiddependi fuq il-bilanċ ta' dawn l-istrutturi qed ħaddim għaqli ta' dawn il-mekkaniżmi li qed insemmu u kollox. Sewa. Issa barra minn dan hemm ħaġa oħra, aħna ngħidu l-ewwel ma tolqot line. Sewa, u meta inti tara kapitlu eżatt, tara kapitlu, tara paper, anka gazzetta, it-qassim tal-paragrafi tiġbdek. Ftehmna, ġifieri dik l-ewwel ħaġa huwa allura il-paragrafi hemmhekk it-qassim tal-paragrafi huwa importanti. U dan il-fattur Orjonna Franz Sammut kemm hu importanti għaliex fl-aħħar sentenza tar-rumanz tiegħu Pacheville din l-aħħar sentenza tieħu minn għalija xi 16 il-faċċata. Sentenza twila b'ħafna strutturi imdaħlin fxulxin u jibqa iġebbida għal 16 il-facċata. Sawa, naturalment, kiku kenna aħna naqsmu għadi, kważi noħorġu kapitlu sħieħ fuq dak li għandu jgħid. Kellu skop, naturalment. Skop li tirrifletti, ovvjament. Eżatt, il-tema tal-romanz, il-ħsieb tal-protagonist, ecc. Għandek ħafna affarijiet komplikati. Però meta inti taqra, tapprezza kemm il-paragrafi huma importanti. Għax inti stess, ma żiex taqbad u taqra u tibqa' sejjer. Trid bil-fors tiegħek u tgħid ara. Aw, diħel fin għal suġġett ieħor. Aw, rabat ek ma da. Inti tittamel ix-xogħol li l-awtur suppost tagħmlu. Jiġifieri hemmhekk l-awtur, dan il-każ Franz Ammut, neża il-kappell tiegħu ta' awtur, ta' l-ideat, mela ħadem bħala moħħ li joħloq l-ideat, issa farik kif inti tqassam il-lingwa, u hemmhekk tapprezza t-qassim tal-paragrafi. F'każijiet bħal dawn, infatti anke mhux f'każijiet bħal da biss ta' Franz Ammut li qed insemmu, manka f'każijiet dana naturalment intamel ukoll minn awturi oħrajn barranin bħal James Joyce fil-Ulysses pereżempju. Ma anka meta jkun hemm tqassim ta' paragrafi ħżiena, kultant iħossok li donok qed tifga inti taqra, għax huwa importanti. U l-Malti kapaċi jagħtina paragrafi tajbin, aħna dak li qegħdin ngħidu sewwa. Marriċ inħoss li jiena għandi biss massa ta' kliem, għandi massa ta' kliem li qed jagħmlu x-xogħol dak li jfisser il-paragrafu. U l-paragrafi it-qassim tal-paragrafi kif qed ngħidu jagħtu ħajja il-text li konna qudiemna u dawna rridu jintrabtu ma' xulxin. Issa, inħarsu daqsxejn lejn il-paragrafu. Min żewġ aspetti. L-ewwel nett iħaddan għadd ta' partijiet li aħna nsejħulhom is-sentenzi. Dak diġà għadnija. U mill-banda l-oħra huwa parti minn xi ħaġa akbar li hija s-silta. Il-kapitlu, il-paper, dokument, u xinu, qed niftehmu, jiġifieri il-paragrafu qed jaqgħad liż-żgħir mal-kbir. Ftehmna? U f'dan kollu, ħammorru għal dak li tkellimna fil-programmi ta' qabel, is-sekwenza tas-sentenza li hija importanti. Għaliex is-sekwenza tas-sentenzi issa, sewwa, f'paragrafu twassal l-idea ċentrali. Hija importanti wkoll is-sekwenza. Ħa naraw kemm hi importanti is-sekwenza fil-paragrafu. Jiena saniħu paragrafu hawnhekk minn Ġuse Akulina tid-darba. U l-ewwel se naqrah jiena bis-sentenzi mgerfxin, mhux kif kitibhom Ġuse Akulina, u mbagħad nisimgħu il-silejn taqrah kif suppost kif kitibhom Ġuse Akulina ħalli naraw anka għal kontrast. Ħa nisimgħu is-sentenzi imħawdin. Xi wħud minnhom jistgħu jagħmlu sens. Kif inhuma, imma mhux bil-fors jagħmlu sens fis-sekwenza, aħna lejn is-sekwenza qed inħarsu. Ħa nisimgħu wkoll mill-ewwel. Il-baħar kien ħiemet u ma kienx hemm biża' ta' ċaqlieh, għalhekk sajt norqod bla taqlib xejn. Ġew waslni fuq il-vapur ħafna ħbieb foston wieħed mill-leħbeb Ġuse Kitkuti. Dak il-ħin kull ċafċifa tal-mewġ sħajilta qed ittennili lill-Malta qabel sentejn oħra ma tarajiex iżjed bajnejk. Tlaqna minn Malta f'nofs il-lejl. U ftakart bafsa ta' qalb fil-qraba eżies li ħallejt u fil-ħbieb ta' magħhom. Li magħhom kont inħobb nitħaddet issa fuq l-arti, issa fuq il-ħajja politika ta' pajjiżna. Sentejn, żmien qasir. Imma kemm jistgħu jkunu kbar bit-tibdil li jsir fihom. Sakemm bniedem tgħix miegħu ma tarafx sa barra kemm dal-bniedem ikun daħal f'ħajtek, intrabat miegħek, imma meta tiġi biex tinfiret minnu, għajnejk dlonk jinfetħu. Int tibda taraħ kif qatt ma tkun rajtu qabel. Biżejjed tajt bejnek u bejn ruħek qabel sentejn oħra l dan jew dak il-ħabib ma narax iżjed biex tħoss safsa ta' qalb. Kon naħseb li sa ninqala minn Malta bħal ma tinqala xi tla bleruq kollha biex min għalqa titħawwel f'oħra. Qatt ma b'sart li ruħi xenxlet eruqa ek l-isfel fil-ħamrija ta' art twalidi. Qatt ma kont naħseb li ġo nofs Londra fejn tingħax il-ħajja maġla kont se nħoss dak li l-Ingliżi sejħu homesickness. Imma sama dħalt fil-kabina, kemm domt wieqaf waħdi iż-ziffa sierda għajnejja imwaħla fuq Malta li kull ma jmur bdiet tape samant few ukoll idwal ħuġġieġa ta' madwar ix-xatt ta' taslima. Dawna mhumiex qegħdin florni li nkitbu. Għalkemm kultant jinstamaw li jagħmlu sens kif inhuma, imma din is-silta inkitbet qabel ma fil-Malti beda jidħol in-nixxija tal-ħsieb, għax fin-nixxija tal-ħsieb dan jagħmel kollu sens, però hawnhekk mhux l-istil ta' Aquilina f'din il-ħabta meta nkitbet din. Dina nkitbet fit-tletinijiet tas-seklu 20 din is-silta sewwa hemmhekk kien hemm ir-reqqa tas-sekwenza u dik sa naraw issa. Għandna impressjoni, nafu li hemm vjaġġ, nafu li hemm xi ħadd se jitlaq minn Malta se jiġi sentejn oħra diġà qed iħossu qed jimmissja dawk li jaf u l-art welidu. All right, ġifieri daw kollha x'barnejhom. Però hemm in-nuqqas tas-sekwenza illi daħħalhu. Ħan nisimgħuha din is-sekwenza issa. Issa dan li se nisimgħu mingħand silejn huwa dak illi kiteb il-professur Aquilina fl-oriġinal. Ġew iwasluni fuq il-vapur ħafna ħbieb fosthom wieħed mill-leħbeb Giuseppe Catcuti. Tlaqna minn Malta f'nofs il-lej. Il-baħar kien ħiemet u ma kienx hemm biża ta' ċaqliq. Għalhekk stajt norqod bla taqlib xejn. Imma sama tħalt fil-gabina kemm domt wieqaf waħdi fiż-ziffa sierda. Għajnejja mwaħla fuq Malta li kull ma jmur bdiet tape samant few ukoll idwal ħuġġieġa ta' madwar ix-xatta taslima. Dak il-ħin kull ċafċifa tal-mewġ stħajjil ta' qed ittennili lil Malta qabel sentejn oħra ma tarahiex iżjed bajnejk. Sentejn. Żmien qasir, imma kemm jistgħu jkunu kbar bit-tibdil li jsir fihom. U ftakart bafsa ta' qalb fil-qraba eżies li ħallejt u fil-ħbieb li magħhom kont inħobb nitħaddet issa fuq l-arti, issa fuq il-ħajja politika ta' pajjiżna. Sakemm bniedem tgħix miegħu ma tarafx sa barra kemm dal-bniedem ikun daħal f'ħajtek, intrabat miegħek. Imma meta tiġi biex tinfiret minnu, għajnejk dlonk jinfetħu. Int tibda tarah kif qatt ma tkun rajtu qabel. Biżejjed tgħid bejnek u bejn ruħek, qabel sentejn oħra lil dan jew dak il-ħabib ma narax iżjed biex tħoss qafsa ta' qalb. Qatt ma bsart li ruħi xenxlet eruqa jekk l-isfel fil-ħamrija ta' art welidi, qatt ma kont naħseb li ġo nofs Londra fejn tingħax il-ħajja maġla kont se nħoss dak li l-Ingliżi jsejħu homesickness. Kont naħseb li se ninqala minn Malta bħalma tinqala x-xitla bl-eruq kollha biex minħalqa titħawel f'oħra. Minn dak kollu jirriżulta li meta aħna nħarsu lejn paragrafu, rridu nikkonsidraw ħafna affarijiet, però l-iktar ħaġa importanti li ħarġet minn dan it-qabbil ta' kif jien ippreżentajt il-verżjoni ta' Aquilina u kif silejn rat l-oriġinal ta' Aquilina, ħarġet li s-sekwenza kif ta' tinna fl-oriġinal silejn, hija ħafna iktar loġika ta' mel sens miexja bil-kalma kwieta, kif ippreżentajta jien. Donnu hemm għamla ta' konfużjoni. Kifatt jagħmel sens ukoll għaliex illum il-ġurnata drajna bl-stream of consciousness, alright, u hawnhekk ġifier meta nitkellmu fuq in-nixxija tal-ħsieb aħna dak li jkun jaqbess minn suġġett tal-ieħor drajnejh dak illum. Fit-tletinijiet tas-seklu 20 dik ma kienx mossa li kienet diġà drat, alright, kienet kważi fil-letteratura Maltija kienet għadha laqgħa żbdiet, alright, jista' jkun li nsibu xi ħaġa minna din in-nixxija tal-ħsieb f'perjodu kontemporanju ta' meta nkitbet din is-silta fl-għeli ta' ħażżajr. Imma wkoll ma kienx xi ħaġa komuni, imma hemm differenza. Mill-mod kif ippreżentajtu jien hemm daqsxejn ta' jisum huma distakkati l-esperjenza personali tiegħu. Għax mhumiex marbutin. Meta tajthom inti, kif tajthom inti, huma għandek dik l-istampa kompluta u għandek is-sħuħija tal-paragrafu. Għax fuq dak li qegħdin nitkellmu. Issa hawnhekk aħna rridu naraw ukoll ir-rabta li hija essenzjali bejn bejn il-paragrafu li konna u ta' qablu. Per esempio, hemmhekk ġew wasluni. Dina, naturalment, anke ġew wasluni qed torbot ma' xi ħaġa ta' qabel. Right? Ġifieri wieħed jgħid fejn. Ġifieri rridu nagħtu każhom dawn ir-rabtiet. L-idejat li kunu prevalenti, kif l-awturi varja sentenzi, daw kolla ħarġu, mil-mod kif inqrat minn silejn. L-aħħar ħaġa li rridu najdu, qabel ma nagħlu, paragrafu qasir, jafi servi ta' kontrast, jafi ġor sens ta' urġenza, jew tensjoni, jaf anka ġor miegħu atmosfera ta' skiet. Kif iħaddem l-awtur, dik affarijiet, tant għandu varjetà fil-paragrafu x'jagħmel u ta' jista' iħadmu modi differenti, allura hemmhekk qed toħroġ il-qawwa tal-Malti miktub. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti llum qed jgħatta' żminna aħna nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.